moto yeleki na motema na bombi na makanisi na ngai ya bomoto oya zoba ah mama banzela nyoso bazali koyebisa ngai Josephine alekaki ye na gabi moke bakefuna kosukola o nazali nini ye mambange motema na ngai kopasuka na zuwa Asina bala kiye na mbongo Kombo na ye konge na onabuku Josephine leka kiye Eko mitembo Tika na ye mbaba ninga Josephine leka kiye na gabi moke bakefuna kosukola o Nasali nini ye mbange motema na ngai kopasuka na zuwa Mwasi na bala kiye na mbongo kombo na ye konge na onabuku Josephine leka kiye kominzembo tika na ye mbaba ninga Ay ay ay ay ay Mo bulo na yo e kensango